Witaminer.pl. Świadomi konsumenci zwracają uwagę na informacje zawarte na opakowaniach produktów spożywczych. Często wybierają żywność ekologiczną, będącą alternatywą dla wyprodukowanej przemysłowo. Produkty specjalnie oznakowane spełniają ekologiczne standardy Unii Europejskiej. Włącz się w nurt świadomych zakupów. Co to znaczy w praktyce? Jak rozpoznać żywność ekologiczną i czym się charakteryzuje zrównoważone rolnictwo? Wysłuchaj specjalnych podcastów na podcastypolskieradio.pl i w aplikacji mobilnej Polskiego Radia. Wygraj 100 tysięcy złotych lub auto hybrydowe w loterii urodzinowej Allegro Smart. Do wygrania także 500 000 w kartach podarunkowych na zakupy na Allegro. Kupuj, zarejestruj się i wygrywaj od 2 października do 12 listopada tego roku. Szczegóły w regulaminie. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Izrael utrzymuje, że za atakiem na szpital w Gazie stoją fanatycy z palestyńskiego islamskiego dżihadu. Najpierw rozmowy koalicyjne, tak Krzysztof Gawkowski z Lewicy mówi o potencjalnych kandydaturach na marszałka Senatu. Po uszkodzeniu gazociągu łączącego Estonię i Finlandię, łotewski rząd zleca kontrolę infrastruktury krytycznej. To fanatycy z palestyńskiego islamskiego dżihadu zbombardowali szpital Al-Ali w Gazie. Takie jest stanowisko władz Izraela. Wczoraj wieczorem doszło do eksplozji w placówce pełnej palestyńskich cywilów. Zginęło co najmniej 471 osób. O szczegółach Wojciech Cegielski. Zaraz po eksplozji Hamas oskarżył Izrael o zbombardowanie szpitala i tym samym o dokonanie zbrodni wojennej. Izraelska armia wkrótce potem poinformowała, że nie ma nic wspólnego z pociskiem, który spadł na szpital. Ambasador Izraela w Warszawie Jakow Liwne mówił dzisiaj, że armia ma już dowody, że pocisk został wystrzelony przez islamski dżihad, czyli fanatyków współpracujących z Hamasem. Rakieta miała trafić w cel w Izraelu, ale nie doleciała na miejsce. Islamski dżihad wystrzelił rakietę z cmentarza położonego w pobliżu szpitala. Rakieta poszła w górę, ale zamiast kierować się w stronę Izraela, jak to planowali, spadła, a paliwo rakietowe spowodowało ogromną eksplozję. Także prezydent USA Joe Biden, który zakończył właśnie wizytę w Izraelu, mówił, że informacje, którymi dysponują Stany Zjednoczone, wskazują, że to nie Izrael dokonał tego ataku. Wczorajsza tragedia jest najbardziej krwawym atakiem w Gazie od początku wojen Hamasu z Izraelem w 2008 roku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A zaraz po tragedii doszło do antyizraelskich protestów na zachodnim brzegu, w Libanie i w Katarze. Jest kilku potencjalnych kandydatów, ale personalia mają dzisiaj drugorzędne znaczenie. Tak Krzysztof Gawkowski z Lewicy mówi o obsadzie fotela marszałka Senatu. Pakt senacki zdobył najwięcej mandatów w Izbie Wyższej, 66. Pozostałe 34 miejsca zajmą senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Przedstawiciele paktu senackiego, na który składa się Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica oraz 5 senatorów niezależnych, deklarują, że wspólnie wybiorą marszałka. Nie ma takich decyzji, kto będzie kandydatem poszczególnej partii na wicemarszałków, do prezydium, do rządu. To jest decyzja do konsultacji. Jest wiele kandydatów i kandydatek. To się rozstrzygnie dopiero w rozmowach koalicyjnych. Z personaliami czekamy. Dzisiaj robimy kwerendę ustawową. Mówił Krzysztof Gawkowski z Lewicy. KO będzie mieć w nowej izbie 41 senatorów, Trzecia Droga 11, a Lewica 9. Szefowa łotewskiego rządu zarządziła przeprowadzenie kontroli infrastruktury krytycznej na Łotwie. Jest to związane z niedawnym uszkodzeniem gazociągu łączącego Estonię z Finlandią. Ewika Silina po spotkaniu z prezydentem Edgarsem Rinkiewiczem powiedziała, że trzeba poczekać na wyniki śledztwa w sprawie uszkodzonego gazociągu Balticconnector. Premier wezwała jednak do przeprowadzenia kontroli łotewskiej infrastruktury krytycznej na wodzie i lądzie. Zaznaczyła, że chodzi o sprawdzenie, czy Łotwa jest przygotowana do potencjalnej sytuacji kryzysowej. Oczywiście nigdy nie zagwarantujemy na 100%, że nie dojdzie do żadnego zdarzenia. Dobra wiadomość jednak jest taka, że nasz podziemny magazyn gazu jest wypełniony i mamy wystarczająco dużo tego surowca na nadchodzącą zimę. 10 dni temu Finlandia i Estonia zamknęły połączenie Balticconnector z powodu spadku ciśnienia w systemie gazowym. Okazało się, że gazociąg jest uszkodzony. Estończycy podali, że odpowiada za to człowiek. Balticconnector dostarczał również surowiec na Łotwę. Przywrócenie połączenia może potrwać wiele miesięcy. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Październik jest miesiącem świadomości raka piersi. To najczęstszy nowotwór złośliwy u kobiet. W Polsce odpowiada za 20% przypadków zachorowań u pań i jest przyczyną co ósmego zgonu spowodowanego chorobami onkologicznymi. Bardzo ważna jest profilaktyka, czyli m.in. regularne badania. Od 1 listopada z bezpłatnej mammografii będzie mogło skorzystać jeszcze więcej kobiet. Nie tylko te w wieku od 50 do 69 lat, ale od 45 do 74 roku życia. Tak naprawdę nie ma konkretnego wieku, w którym można zachorować, mówi radiolog Krystyna Solnicka, która specjalizuje się w diagnostyce piersi. Moją najmłodszą pacjentką jest dziewczynka 20 lat, która no szczęśliwie się skończyło. W tej chwili no już ma 30 parę, a urodziła dwójkę dzieci i jest zdrowa. A ostatnio miałam panią, która miała 86 lat i okazało się, że ma raka. Także naprawdę to nie jest tak, że przy 69 roku, tak jak do tej pory, przestajemy się badać. Rak piersi co roku diagnozowany jest u niemal 20 tysięcy Polek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy na Pomorzu i Północnym Wschodzie możliwe słabe deszcze, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od minus 1 stopnia przez 0 na wschodzie, południowym wschodzie i miejscami w centrum do 3-5 stopni na zachodzie oraz 8 nad morzem. Jutro słabe opady deszczu, głównie na zachodzie i północy. Temperatura od 5-7 stopni na północnym wschodzie przez 10 w centrum i nad morzem do 13-14 miejscami na południu. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Aniu, opowiedz nam o hodowli kotów perskich. Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. Ty też masz niezły pazur. Mówisz nie swoim głosem. Weź Vokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Vokaler nawilża gardło, przez co likwiduje chrypę. Już mi lepiej. Vokaler pozwala szybko odzyskać głos. Polecam jako pan z radia. O, i nie zawiera cukru. A słodki, jak twoje kotki. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie, łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz suchość jamy ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Aflofarm. Wesele było cudowne. Miałam sukienkę dokładnie taką, jaką sobie wymarzyłam. Goście fantastycznie się bawili. Tata trochę się stresował, ale dał sobie radę. Tak bardzo żałuję, że cię nie było ze mną, mamusiu. Tyle razy cię prosiłam, żebyś się badała. Nigdy tego nie robiłaś. Każdego dnia 5 Polek umiera na raka szyjki macicy. Wielu z tych dramatów można by uniknąć, gdyby kobiety regularnie robiły cytologię. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. No, o mały włos, a pani redaktor by się spóźniła. No, ja to tak zazwyczaj na ostatnią chwilę, ale jeszcze mi się nie zdarzyło, także działa jednak. Kubek jest, system. Kubek jest. Miała być kawa, jest woda. No dobrze, w pewnym składzie Justyna Grabasz i Mateusz Tomaszuk. Po drugiej stronie szyby Krzysztof Sagan. W takim składzie zapraszamy do 22. Night has fallen, squad into it. Bring a blanket and a bottle. I'll need a friend to get me through it. And lately, in this life, there's no quick fix or easy answers. Gonna put all our troubles to right. And love is the same. There's no doubt blues is running the game. Keep your lantern trimmed and burning till the end of the night. Put your cheek to the wind. When you go without, then you go within. If it comes to blows, take it all on the chin. There's no worthy of fight. We're working, working through it. Losing's a dirty word, I know. It's Sometimes it's all we can do. Lately this heart of mine has been bruised and it's been broken, and it's lost a little spark of divine. And red as I thought I was soaring, that thunder came roaring in and cut me down to size. And red as I had all of the answers, you said no, there's no mountain worth, it's all gonna be easy to climb. But we climb and we scaled it. I'm on the wind and the weather with us. I knew we wouldn't fail it. And we take it. And if we fall by the side, at least we'll know that we tried. So leave a little light on our way. Szeroka amerykańska autostrada, wiatr we włosach i przestrzeń, dużo przestrzeni. A pani redaktor miała jakieś skojarzenia? To jest bardzo dobre skojarzenie u pana redaktora, ale dla mnie to było raczej śpiewanie przy ognisku wspólne, oczywiście w otoczeniu bardzo miłej jesieni. Ale przy autostradzie amerykańskiej. Tak, może być. Możemy tak ustalić. No, niech państwa nie zmyli ten głos, niech państwa nie zmylą te dźwięki, no bo Glenn Hansard nie ma żadnego związku ze Stanami Zjednoczonymi, bo to są dźwięki prosto z Irlandii. Takie zaskoczenie. Glenn Hansard, który jest laureatem Oscara za najlepszą piosenkę skomponowaną do filmu Once, w którym też grał główną rolę. Także nie tylko śpiewa, ale pięknie gra. Ale to pasuje do takich brzmień z Irlandii, teraz sobie myślę. Ale to ognisko to rzeczywiście słuszne skojarzenie. Czy to jest coś nowego? Tak, to jest nowość od pana Glana, nie mogłem się oderwać. Może ktoś powiedzieć, no jak to tak, pan redaktor, takie dźwięki, ale tak, jesienne, spokojne, ogniskowe dźwięki tonacyjne. Jak wiemy, my tutaj doceniamy taką jesienną muzykę w tych wspólnych spotkaniach. To ja w takim razie również podzielę się czymś nowym i będzie to fragment świeżutkiej płyty Natalii Przybysz. Ja znowu zapowiadam, że jutro w Białych Szumach planuję taki poszerzony odsłuch tej płyty, a dzisiaj jej niewielki fragment, który swoją drogą ten album promował. Będzie to kompozycja z udziałem Mroza. No i coś, z czego się wylewa naprawdę taki nieprawdopodobny optymizm. O czymś innym. Chcę żyć życiem o czymś innym. O czymś innym żyć. I przestać szukać imion na odwieczny dek. każdym zmysłem czuć. I nie być widzem, jak w kinie, gdy scenariusz mój, którym staje wciąż na głowie, w którym wszystko jest odwrotnie, gdzie angielską mam pogodę od lat. Chociaż w gardle mnie wąwozi i ściśnięty mój żołądek, każdą chwilę tak jak człowiek chce czuć. Wezmę cię z tym szarych bloków, zimnych obłoków, schematów i szkół, by śmiać się do samego rana. Dawka uśmiechu na jesienną porę i przy okazji pochwała beztroski. O czymś innym. To jest fragment najnowszej płyty Natalii Przybysz, zatytułowanej Tam, a tytuł płyty nawiązuje do podróży za wielką wodę, dokładniej za Ocean Atlantycki, bo taką wycieczkę Natalia sobie sprawiła i to też była inspiracja do stworzenia tej płyty. I ja myślę, że ta rada, żeby cieszyć się chwilą, to jest bardzo dobry pomysł. Nie tylko na jesień, w ogóle na przyszłość. Jestem w sumie też ciekawa, jak pan redaktor sobie radzi ze smutkami, jak państwo sobie radzą ze smutkami. Oczywiście czekamy na wiadomości. No i może to nie jest dobra rada, bo radzenie sobie ze smutkami można obchodzić na różne sposoby, ale zazwyczaj jest tak, że słucha się tej no mało optymistycznej muzyki, prawda? No nie, no wtedy się pogłębia ten smutek. No właśnie, ale zazwyczaj chce się słuchać tej no tak, tak, kusi. Także tutaj nie ulegajmy tej pokusie. Włączajmy przyjemne dźwięki. Pani redaktor wspomniała o tej jesieni, o tym klimacie, o ognisku. No to ode mnie będzie podobnie i teraz będzie to ognisko, wokół którego wszyscy gromadzą się ubrani w kolor różowy, czyli kolor bardzo optymistyczny. On the ceiling, summer elysian. sobie myślę, że ta tytułowa sukienka w kolorze różowym mogłaby być równie w kolorze naszym, trójkowym, kolorze magentowym. I to, nie wiem, nazywałoby się sundress in pink, sundress in magenta. Sundress in magenta. Magenta. No, pięknie. No właśnie. Mi się spodobały słowa Vigi, która powiedziała o tym utworze, że tytuł zasadniczo tworzy świat, w którym lato nigdy się nie kończy. Tak długo, jak jestem w sukience, mogę pozostać na zewnątrz. Tak długo, jak tylko chcę. Piękne słowa. Zimnofalowe suwałki będą dziś deszczowo-słonecznie z przewagą deszczu, ale mam nadzieję, że mili redaktorzy nam to rozjaśnią. Tak napisała na trójkowym fanpage'u pani Dorota, a my tutaj zasmucamy troszeczkę i zasmęcamy teraz. Ale Gigi powiedziała, że lato nigdy się kończy, co trochę rozświetlamy te mroki. Oczywiście zachęcamy państwa do tego, żeby do nas pisać. Czekamy na wszystkie wiadomości również pod adresem mailowym justyna.grabasz@polskieradio.pl i mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Ja wiem, że w tym naszym duecie to pan redaktor jest odpowiedzialny za kiórki. Za kiórki, tak. Ale ja sobie pozwoliłam dzisiaj wziąć ze sobą jeden ich utwór, a zainspirował mnie do tego, uwaga, dzisiejszy dzień poczty i listonosza, więc inspiracja zupełnie nietypowa. Oczywiście wszystkim przedstawicielom tego pięknego zawodu życzymy wszystkiego, co najlepsze. A jeśli chodzi o muzykę, to nie będą to medytacje wiejskiego listonosza Skaldów, ale piosenka z motywem listu, dokładniej listu do Elizy. Thank you. kompozycję znakomitego Wish z 92 roku, A Letter to Elise. To takie smutne wyznanie, które chyba łatwiej przekazać listownie. Swoją drogą to jest w ogóle piękna zaleta listów, że potrafią wyrazić to, co czasem jest trudne do wypowiedzenia. Jeszcze jak się ma na przykład taką piękną, kolorową papeterię, to już w ogóle piękne. No, pismo też jest ważne, prawda? Tak, żeby jest. Można było odczytać, bo jak ktoś tak bazgroli, no to... Mniejsze wrażenie robi, to prawda. Trzeba się starać. Pani kiedy redaktor, ostatnio... właśnie. No właśnie. Ja nie wiem, no ja pocztówki wysyłałam ostatnio, ale tak, żeby list napisać. Ja też pocztówki, ale to pocztówki z zagranicy, także w takiej formie na pewno. Listy? Niekoniecznie. A może to jest właśnie dobry pomysł, żeby zaskoczyć kogoś? Może tak. A my czekamy na Państwa wiadomości. Może nie będziemy już zachęcać do tego, żeby do nas pisać listy bez przesady, ale jakby co, to oczywiście jesteśmy otwarci na wszelkie wiadomości od Państwa. No i czekamy na te Państwa przemyślenia dotyczące naszej muzyki i nie tylko. Ja tylko dodam, że dzisiaj obchodzimy nie tylko Dzień Listonosza, ale Światowy Dzień Krawata, także klient w krawacie jest mniej awanturujący się. Dobrze, to ode mnie będzie coś po polsku. Po raz pierwszy sięgam w trójce właśnie po ten zespół. No a ta grupa bardzo wdzięcznie się nazywa Resoraki. Soraki, utwór, który otwiera płytę Horyzonty. To jest najkrótszy utwór z tej płyty, bo są też tak zwane długasy, ponad 6, ponad 8, ponad 9 minut. Takie utwory pan redaktor lubi, nie wiem, czy pani redaktor też. Tak, bardzo. A dzisiaj taki przedsmak, bo przyjemności sobie trzeba przecież dozować. Ja tylko dodam, że Resoraki jadą w składzie Irek Mierzejewski, Jędrzej Nawara, Iwar Romanek, Piotr Romanowski i Tomek Sikorski. No to myślę, że podczas naszych tonacyjnych spotkań będziemy do Resoraków sięgać jeszcze. Zdecydowanie tak. Ja sobie też zapisuję na później, żeby posłuchać też tych długasów, które się na płycie znajdują. No dobrze, to ja też wyciągam z rękawa młodą polską muzykę i będzie to album, który, przyznam, całkiem mnie zaskoczył. Chodzi o płytę zatytułowaną bardzo ładnie, bo Matki Wynalazku, a stoi za nim Sara Kordowska. To jest młoda artystka, która debiutowała w roku 2019 albumem Wszystko i Nic. I o ile uważam, że to była naprawdę ładna płyta, a przesłuchałam jej bardzo niedawno, to jednak ten nowy album, no, nieco bardziej mi się podoba. Jest trochę ciekawszy, ma w sobie taką fajną zadziorność, która naprawdę świetnie z głosem Sary kontrastuje. Matki Wynalazku to jest 14 kompozycji, a ja wybrałam jedną, moją ulubioną, zatytułowaną Po łacie. Sara Gordowska i jej Po łacie. Dużo tajemniczości jest w tym brzmieniu, mam wrażenie. I tak jak wspominałam, jest ten pazur, który naprawdę się bardzo dobrze skleja z jej delikatnym głosem. Jestem ciekawa, jak Sara brzmi na żywo i tak szczerze, to się nie mogę doczekać jakiegoś koncertu w najbliższym czasie. A ja bym chciał usłyszeć Sarę w wersji akustycznej. No, też by było ciekawie. No właśnie, jeżeli chodzi o wersje akustyczne, wersje, które zmieniają zupełnie, odwracają o 180 stopni przebieg wydarzeń, no to są takie wersje, są takie covery, które sprawiają, że no, patrzy się albo postrzega się dany utwór w zupełnie inny sposób. Without You I'm Nothing, no to wszyscy fani grupy Placebo, myślę, że wiedzą już, o co chodzi. Wczoraj sięgałem po ten cover w konstelacji M, no i nie mogłem się oprzeć, by dzisiaj nie sięgnąć po raz kolejny. Infatuation seems to graze the evening. że pani redaktor się ze mną zgodzi albo nie, ale miałem takie przemyślenia ostatnio jadąc pociągiem, słuchając tej wersji Without You I'm Nothing. Pomyślałem sobie, że istnieją trzy wersje coverów. Pierwsza wersja to taki cover, który zupełnie odbiega od oryginału. Druga wersja to cover, który w prawie 100% oddaje oryginał. No a trzecia wersja to taki cover, który zachowuje to, co najlepsze w oryginale, no i włącza coś od siebie, coś, co moglibyśmy nazwać za, to już ustaliliśmy, za ciarkotwórcze. Tak. No to ja tutaj wybieram opcję trzecią. Zdecydowanie najlepsza opcja. No tak się powinno chyba robić covery, żeby jednak dawać coś od siebie, ale zostawiać ten najważniejszy trzon, który jednak pokazuje nam, co to był za utwór, żeby za bardzo nie odlecieć. Without You I'm Nothing. No właśnie, państwo pewnie pamiętają wersję Placebo nagraną wraz z Davidem Bowiem. No a tutaj A.A. Williams, która nie ukrywa, że w okresie dojrzewania bardzo inspirowała się grupą Placebo. Miała marzenie, żeby nagrać cover Placebo, no i marzenie spełniła. No i wyszło naprawdę bardzo dobrze. To ja pozwolę sobie teraz na takie przełamanie klimatu i na małą porcję soulu. I będzie to debiutancka płyta brytyjskiej grupy God Street Park. Pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałam ich muzykę, to było kilka lat temu, bo też singlami się dzielą od kilku lat. Na debiut przyszedł czas dopiero teraz. No i wtedy naprawdę absolutnie przepadłam, bo to jest taki bardzo ciepły, przytulaśny soul, tak bym go mogła nazwać. To są takie dźwięki, które po prostu otaczają człowieka jak ciepły koc. I ich debiutancka płyta, która ukazała się teraz, nosi tytuł On the Inside. Premiera miała 13 października, a brzmi właśnie tak. Hell's on the horizon. We can see it from the start. We put ourselves on the line 'cause we don't want to be ignored. I can't explain why I want for you more, but the more I get, the more I want. We could get a lot closer, we could cut our ties after nighttime. Is it our time? The choice is yours. Put this on, make me speak. Thank you. Gad Street Park i Olive Jones w utworze Tell Me Why. Zespół nie ukrywa, że inspiruje się latami 60. i 70., przynajmniej jeśli chodzi o soul z tamtych lat. No i faktycznie mocno te inspiracje w ich muzyce słychać. A ja mam nadzieję, że trochę się zrobiło Państwu cieplej dzięki tej muzyce. Ja się na pewno rozgrzałam. No i dobrze, że Państwo tego nie słyszeli, jak śpiewałem. Tak, zdecydowanie. Było to straszne. Myślałem, że pan redaktor trochę podbarwi nie, to, no, ale... Nie, no muszę mówić prawdę. A, no dobrze. Dobrze, pominijmy ten temat. The Twilight Singers, Greg Dulli, który zaranżował cover znany już od roku 1915, to też może być pieśń bardzo rozgrzewająca. Black is the color of my true hair.